Vamos a seguir falando do que é a Asociación Rosalía de Castro. Sí, as celebracións, que por certo enviaron unha carta a todos os socios, sí, na que lles informaban que precisamente acabou de pasar a semana pasada, fixeron sí, a Festa do Pilar, que sí, acompañando o Centro Galego, o Centro Asturiano, sí, coa Festa da Empanada. Sí, é, sí. Agora, o vindeiro domingo, pues, unha excursión magosto, que lle chaman así, sí, non? Excursión... Sí, unha excursión a Besalut, Castellfollit de la Roca. Castellfollit de la Roca, exactamente. Que, que faremos un percorrido guapo. Moi bonito, moi bonito. Porque sí, é un sitio precioso a donde ir. Sí. E entonces, pois, aí entra o menú, o desayuno, dixéramos, e o menú do mediodía. E todo isto regado con 30 euros solo. O sea que... Claro. Menú, digamos, por así decirlo. Sí. Hay unas cosas que me gustaría, pues, que tengo ganas de probar, como son las patacas al olot. Bueno. Deben estar riquísimas. Bueno. Eso na excursión do domingo. Do domingo, sí. E después, o sábado, día 2 de novembro, ás 8:30, magosto, tradicional, todos os socios e simpatizantes pois estarán pois a degustar castañas pois na Asociación Cultural Rosalía de Castro ali na Rúa Federico Soler número 71. Que ademais despois das castañas asadas que se degustan ali poñen unha cantidad enorme, van a sobrar. Sí. Acompañadas tamén de viño, sí, sí, Mencía, non? De viño Mencía. Sí, sí, sí. E despois para rematar, tamén teñen castonas de Rosalía de Castro, e tamén teñen música, non? Sí, tamén habrá música. Sí. Por lo menos estarán os gaiteros da asociación. E despois o 9, o 10, o 16, o 17, 23 e 24 de novembro, campeonato de tute. Aberta xa a praza para inscripción. O prazo para inscripción, sí. Sí, sí. Que todos os que queiran participar, por parellas ou individuos, que se xunten para poder sacar, para poder querer, se queren poñer todo eso na súa... Lóxicamente, vai a ser unha grande participación. Cada ano teño moitísima participación. Sí, ui. Xa, estes días que eu fun por ali, pois xa os vi ali trunfeando e ensaiando, practicando, sí, sí, e todo. De igual a guiñar o ollo. Entrenando para poder facer ese traballo. Sí, sí. Pero despois do día 30 de novembro, un dos certames de poesía dos máis antergos que se fai fora de Galicia. Eu cuido que é o único que se fai de Galicia con tantos anos. 33 sí, anos. 33 anos le vamos facendo, sí, sí, sí. Ademais, aparte do que está a chegar, e se vai a ver si para o final de ano se ten xa a revista de Rosalía de Castro, Lúa Nova, pois vamos a ter o que é, pois, facer ese libro desde que ano está? Antolóxico. É a antoloxía, ¿no?, de todos os premios, dos tres primeiros premios de cada ano, dende 1997 ata 2018. Sí. Vamos a ver se si somos capaces de entregalo precisamente... ou se non, se non pode ser no 30 de novembro, pois antes de rematar o ano, a ver se somos capaces de fazer. Porque compre que participen ou compre que veña tamén alguén da Xunta de Galicia, posto claro, que a Xunta de Galicia foi que nos axudou a promocionar, nos axudou a... Sí. Como non, Armando Requeixo, que foi o que coordinou, mellorou. Sí. Moitas das cousas da, da impresión, non? Sí, sí, revisou novo por completo, bueno, está aí, está xa na imprenta e está... Bueno, pois pues a ver si es... Unha cousa que llevo a descubrir todos os nosos ouvintes e que seguro que estarán contentos e sentiránse moi orgullosos. Sabes do ilustrador que sempre tivemos, o pintor Masito Beirón, non? Sí. Pois posiblemente será o que ilustrará a portada. Jolín. Ostras, temos que falar con él, que hai tempo que non falamos con él, e temos que falar con él para darlle polo menos as grazas. Moi ben, sí. Pues, cando poidamos, sí. Falaremos con él. Bueno. Porque co libro este, menuda morea de traballo. Xulio? Sí, bueno, vouche dicir o que eu traballen aproximadamente 400 páxinas. 400 páxinas. 400 páxinas. Sí. Unha grande antoloxía. E aí están os mellores poetas que hoxe en día temos en Galicia. A maior parte deles, ¿eh? Sí, a maior sí, parte deles están aí. Bueno, xa veremos. Como esta última que falamos con ela. Tamén está, sí. Tamén a está Yolanda López. Tamén está Yolanda, sí. Moitos, moitísimos, que, mira como as cousas corren. Mira como xa sabía que estábamos facendo algo. Sí. Bueno. E por iso digo que levaste, ti, sobre todo, levaste moito traballo. Bueno, despois vai a ser edificante por cando tiñamos na man. A verdade é que, digo eu, seguro que será para todos unha grande satisfacción. Hombre. E máis un orgullo para a propia entidade, porque ter presencia escrita de todas estas persoas que participaron. Teremos a outra cousa que chegou a desvelar. Teremos un escrito dentro do propio libro, ao comezo, pois lógicamente o secretario xeral don Valentín García Gómez fará un limiar, Armando tamén o presidente do patronato Rosalía de Castro. Hombre, don Anxo Angueira. Bueno, un pequeniño escrito meu, Armando Requeixo e Miriam Ferradans, unha grande amiga tamén. Sí, tamén. Sí. Aí moi, ese libro leva xente moi importante. Bueno. Sí, no, leva xente moi importante. Moi humildemente, algúns participamos. Bueno, queridos, xa veredes, eu sentireime satisfeito e honradísimo cando o teñamos na man, sí, seguro. E despois tamén hai outra cousa que xa o falábamos antes, por exemplo, nesa carta aos socios para forrar gastos de envíos de correo e forrar papel, sí, pois a Asociación Cultural facilítalles un correo electrónico para que indiquen o seu nome, apelidos e o seu correo electrónico que o teña. Claro, así evítanse moitísimas cousas, bueno... Aproveitase a rapidez que ten o correo electrónico, que, bueno, pues, de un día para outro recibes precisamente as informacións rapidamente, podes imprimilas ou facer o que che dá gana cando che cheguen a casa, e non hai que agardar que veña o correo normal co sello, que tamén, aparte de gastar diñeiro no papel, tamén se gasta diñeiro no papel. Incluso aí polo correo electrónico poden recibir, por exemplo, moitos eles que reciben a revista Lúa Nova, al poden recibir aí polo correo. Sí. Porque eu tiñolo imprimido no... Vaya, tiñolo no correo. Sí, podese ver un PDF que sí, mediante... Que sin... dixe ben a documentación e tal. Podes repasala cando queiras. Claro que ti dices, quero guardala. Pois colles un pendrai e guardala no pendrai e teila aí. Podes... Sí. Ter un milleiro de revistas ou un milleiro de libros. Sí, señor. Bueno... seguimos con algo de música. Vale, ¿no? Vamos a ver. Bueno, dale si algo de música por ahí. estrelas nun cordón. Alba lucio de prata, eu no teu corazón. Esta noche.